Iată, la tine am venit. De Leonid Iacob. Șoptește-mi un cântec, iubire, cât stelele noi n-au murit, cât timpul nu pune poprire pe noi, cei doriți de iubit. Și prinde-mi în palmele tale, sufletul meu, ce-i greu pătimit. M-atinge cu roze petale, că, iată, la tine am venit. Mi stâlpile arse de umblet, potecile greu m-au rănit. Mi-e dor de iubire și zâmbet. Te uită, la tine am venit. Și pune-mă-n pală la tine, ca în vis să mă duc spre zenit. Și ține-mă, ține-mă bine, iubito, cât timpul în noi n-a murit. De Leonid Iacob.